Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі першая перадача з цыклу пра жыццё вялікага князя літоўскага Вітаўта. Кожны народ мае сваіх знакамітых людзей. Сярод іх вучоныя, паэты, мастакі, падарожнікі, асветнікі, лекары, дзяржаўныя дзеячы. Яны сваім талентам і ўпартай працай здолелі прынесці вялікую карысць свайму народу і чалавецтву. Такія асобы ніколі не знікаюць з зямлі бясследна. Іхнія справы працягваюць жыць і пасля смерці сваіх творцаў. Здараецца так, што слава гэтых знакамітых людзей перажывае нават народы, якія іх узгадавалі. Напрыклад, ужо тысячы гадоў не існуюць народы элінаў і рымлянаў, але і сёння кожны адукаваны чалавек назаве дзясяткі імёнаў, якія займаюць ганаровае месца ў гісторыі еўрапейскай цывілізацыі. Арыстоцель, Платон, Александр Македонскі, Юлі Цэзар, браты Гракхі, Цыцэрон і многія іншыя. Імя Вітаўта – адно з найслаўнейшых у гісторыі беларусаў. Больш за 5,5 стагоддзяў прайшло часу ад смерці гэтага чалавека, але цікавасць да яго не толькі не згасае, але надварот разгараецца. Вітаўт быў вялікім князем, гаспадаром нашай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Дзякуючы свайму таленту, надзвычайнай працаздольнасці і нязломнай волі, ён прывёў беларуска-літоўскую дзяржаву да вышэйшага росквіту яе велічы і магутнасці. Вітаўт пражыў доўгае і незвычайнае жыццё, поўнае прыгодаў і дзівосных здарэнняў. Былі паходы, бітвы, цяжкія сутыкненні з закаванымі ў сталь нямецкімі рыцарамі, адчайныя сечы з дзікімі татарскімі загонамі. Былі ўцёкі з глыбокіх замкавых лёхаў з перапрананнем жаночае адзенне. Было роспачнае ратаванне з поля бітвы ад ворага. Але больш было перамог, яшчэ якіх. Цэлыя краіны, пакораныя і сцішаныя, схіляліся перад нашым князем. Я хачу распавесці пра жыццё гэтага чалавека. Таму запрашаем услед за мной перанесціся ў дзівосны і таямнічы, страшнаваты і прыцягальны свет беларускага сярэднявечча. У даўнія-даўнія часы, 6,5 стагоддзяў назад, наша земля была пакрытая такімі дрымучымі і вялікімі пушчамі, што падарожны шмат дзён мог прабірацца праз іх і не сустрэць чалавечага жытла. Зразумела, тагачасныя лясы ажно кішэлі рознай дзічынай, сярод якой самай магутнай жывёлінай быў нават не зубр, а яшчэ буйнейшы за яго дзікі бык тур. Між яго рагамі маглі спакойна сесці два чалавекі. У рэчках і азёрах вадзілася такая буйная рыба, што мясцовыя людзі лавілі яе на кручок таўшчынёй з мізінец. Можна ўявіць сабе, якое патрэбна было вудзільна, каб выцягнуць такую здабычу. Людзей на Беларусі жыло тады разоў у 10 ці нават 15 меней, чым сёння. Наша краіна не называлася яшчэ Беларуссю, заходнюю частку называлі Літвой, а ўсходнюю проста Русь. Наша дзяржава мела назоў Вялікае княства Літоўскае і была яшчэ даволі маладой, мела не больш 100 гадоў. Аснову яе моцы складалі слынныя старажытныя гарады, такія як Полацак, Менск, Віцебск, Наваградак, Гародня і яшчэ шмат іншых, якія вядомыя і сёння. Усе яны мелі вялікія і добра ўмацаваныя замкі. Вось якраз тады, каля 1350 году, у Літве нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Вітаўтам. Краіна перажывала тады цяжкія часы. Па ўсёй Еўропе гуляў страшэнны мор. Людзі паміралі сотнямі і тысячамі. На целе хворых з'яўляліся чорныя плямы, таму немач назвалі «чорнай смерцю». Толькі ад адной весткі пра яе набліжэнне пусцелі цэлыя вёскі і гарады. Тым жа часам нашым продкам даводзілася весці вельмі цяжкую і ахвярную вайну супраць рыцараў тэўтонскага ордэна. Не бывае такіх ліхалеццяў, каб іх не перажылі людзі, а тым больш звыклыя да гора беларусы. У часы, пра якія ідзе гаворка, нашы продкі часцей зваліся ліцвінамі і русінамі. Яны ратаваліся ад чорнай смерці ды іншых пошасцяў, адбіваліся ад немцаў і патроху мацавалі сваю дзяржаву, лепшыя часы якой былі яшчэ наперадзе. Кіравалі краінай у той час два браты, князі Альгерд і Кейстут, сыны слаўнага Гедыміна. Сам вялікі князь Гедымін загінуў па адной з версій за 9 гадоў да нараджэння ўнука Вітаўта. Паводле адной з версій, яго застрэлілі з гарматы падчас аблогі аднаго з крыжацкіх замкаў. Агнястрэльная зброя тады толькі-толькі з'явілася ў Еўропе і была небяспечная ў карыстанні. Магла ўзарвацца, калі насыпалі ў яе зашмат пораху. В эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». Гедымін пакінуў пасля сябе 7 сыноў і 7 дачок. Сваім сынам ён раздаў валоданне ўдзелы буйныя часткі дзяржавы. Цэнтральныя землі са сталічным горадам Вільняй дасталіся аднаму з малодшых Яўнуту. Альгерд і Кейстут на пачатку прынялі волю бацькі, але праз некалькі гадоў вырашылі, што пры такім падзеле парадку ў краіне не будзе. Яны аб'ядналіся, занялі сталіцу, звялі з велікакняцкага пасада Яўнута і пачалі разам кіраваць дзяржавай. Альгерд прыняў тытул вялікага князя і сеў у сталічнай Вільні. Ён займаўся больш усходнімі справамі дзяржавы, далучаў новыя землі, паспяхова ваяваў з Масквой, нанёс паражэнне татарам у бітве на сініх водах. Другі брат Кейстут прыняў на сябе ўвесь цяжар барацьбы з тэўтонскім ордэнам. Жыццё гэтага князя-ваяра праходзіла ў бесперапыннай вайне. Ён адбіваў напады крыжакоў і сам спусташаў іхнія землі, помсцячы за страты радзімы. У той вайне перавага ў сіле была на баку крыжакоў. Іх падтрымлівала рыцарства з усёй заходняй Еўропы. Амаль кожны год да Прусіі, дзе размяшчаўся ордэн, з'язджаліся рыцары са сваімі атрадамі, каб ісці ў паходы супраць язычнікаў паганаў. На самой справе тэўтонскія рыцары ваявалі не так за веру Хрыстову, як за свае інтарэсы пры Балтыцы. Яны нападалі на беларусаў і гарады рэспублікі Псков да Вялікі Новгарад, нягледзячы на тое, што там таксама жылі хрысціяне. Вайна вялася вельмі жорстка. Кожны год рыцары арганізоўвалі адзін ці нават некалькі нападаў на нашыя землі. Яны стараліся напасці нечакана, палілі, рабавалі паселішчы, бурылі нашыя замкі, калі ўдавалася іх захапіць, забівалі мужчын, зводзілі ў палон жанчын і дзяцей. Ліцвіны не паддаваліся, адбіваліся як маглі, будавалі новыя магутныя замкі, хадзілі паходамі ў адказ на Прусію. У выніку гэтай вайны на мяжы паміж нашай дзяржавай і тэўтонскім ордэнам утварылася пустынная незаселеная паласа зямлі шырнёй у некалькі дзесяткаў кіламетраў. Людзі баяліся жыць у гэтым вельмі небяспечным месцы, бо там пастаянна туды-сюды праходзілі крыжацкія і літоўскія ваенныя атрады, выведнікі і проста ваяўнічыя разбойныя гурты.